राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 14 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम जहाँ है वहाँ ही परमात्मा परिपूर्ण है। वो सम है समूहम सर्वभूतेषु प्राणिमात्र में समान रूप में परिपूर्ण है। जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ परमात्मा परिपूर्ण है। वहाँ परिपूर्ण पूरे पूरे परमात्मा है। वहाँ पूरे कुछ भी चिन्ह न करे सदैव सदैव पर अवेद बुद्धि भी तया आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित। परमात्मा है ऐसा वह सिद्ध हो जाए। कुछ भी चिंता न करे न परमात्मा का न संसार का न कुछ न किसी भी चिंती आत्मसंसम मन करता मन वो परमात्मा है। सब जगह परिपूर्ण है सब जगह किस भी चिंता तो स्वाभाविक परमात्मा में स्थिति है उसका अनुभव हो जाएगा। बड़ी सीधी सरोगा कुछ भी चिंतन न करे न किंचित भी चिंतित न किंचित किंचित करो मैं कष्ट करवा न किंचित चिंतित है जो ही है वही है शैव आत्मसंस्तम मन कृत्वा परमात्मा में मन कर वहाँ ही वहाँ है जहाँ है वहाँ आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंतित। ऐसा बताया शनि शनि के ऊपर मेंदवादी ने करे धीरे धीरे उपरा मोजा उपरा न राग न द्वेष न हर्ष न शोक ये कुछ नहीं उपर नहीं सुने उपर अभे बुद्धि नहीं दिया धैर्य उनकी बुद्धि से उपराम हो जा तो संसार मात्र से उपरा धीरे धीरे सुने सुने उपर में बुद्धि नहीं दिया आत्मसंस्तम मन कृत्वा ओ परमात्मा सब जगह है, है, है, है, है। मान कर न किंचित चिंतित कुछ चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में स्थिति होगी। चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा कुछ भी चिंतन करेगा तो परमात्मा दूर हो जाएगा। आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंचित् विचिन्त्य। आत्मसंस्तु मन कृत्वा परमात्मा है उसमें ठीक ठीक मन को स्थिर कर लोगे। जहाँ है वहाँ ही पूर्ण परमात्मा है। आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित् विचिन्तयेत्। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में ही स्थिति होगी। चिंतन करेगा तो एक क्रिया हो जाएगी, वो क्रिया हो गई से परमात्मा से अलग हो जाएगा। अरे कुछ भी चिंता नहीं करेगा कब कहा तो संस्थम मन कृत्व परमात्मा है। ऐसे आत्मसंस्थम मन कृत्व परिपूर्ण परमात्मा सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन घन करने का ठोस ठोस सदघन सिद्धघन आनंद घन ऐसे आत्मसंस्तम मन कृत्व मन को सिर कर गए। न किंचित् विचिन्त्य ऐसा न कर सके तो आगे गया। ये तो मन संसद अस्थिर आत्मसंस मन कृपा ऐसा न कर सके तो मन बुला रहे एक जगह से सीधी बात है, सरल बात है। आत्मसंस मन कृपा एक परमात्मा में मन को ठीक कर गए। न किंचित् विचिन्त्य परमात्मा में चिंतन न करे। क्यों चिंतन किया वो है, वो है वहां उसमें मन मन लगा दिया। फिर कुछ भी चिंतन नहीं करे तो उसमें स्थिति स्वाभाविक सत्य सत्य स्वाभाविक। क्यों सब जगह परमात्मा है। चिंतन करने से संसार आता है। चिंतन कुछ भी न करे तो संसार नहीं आता, परमात्मा है। चिंतन किया संसार आया। आत्मसंस्तम मन कृत्वा परमात्मा है। पर ये मन को परमात्मा से कर दिया। सुनने से मेरे ऊपर मैं धीरे धीरे उपराम हो जाओ। उपराम उपराम में राग द्वेष नहीं है। उपराम होने में ना राग है ना द्वेष है न हर्ष है न शोक है न चिंता है न भय है। कुछ नहीं उभरा हो कोई आग्रह नहीं किंचित आग्रह नहीं। जिसने न राग है न द्वेष है सनई सनई उपरमेत। 25वां छठे अध्याय का पतिर सुनई सुनई रोमेत बुद्धिया बुद्धि भी सात्विक हो धृति भी सात्विक हो जिसका वर्ण था आत्मसंस्थ मना करता। परमात्मा सब जगह है, तो जिस जगह आप अपनी स्थिति मानते हैं उसकी वही चिंतन करें तो दूर हो जाएंगे। आत्मसंस्थम मना करता, संस्थम आत्मा में स्थिर करके अच्छी तरह सम्यक व्यवहार करें। संस्थम संस्थम सूत्र स्वभाव कुछ उसी तरह परमात्मा जी ने परमात्मा है ऐसा पहले से ही निश्चय है। ऐसा निश्चय करके भी कुछ भी चिंता न करे, न किंच देवी चिंते किंचित करो मैं थे यू तो मनी तत्वित नहीं वो किंचित करो तुझे चौथे अध्याय में होता है ना, नहीं वो किंचित करो तुझे नहीं उधर से करते ना तो ना करते नहीं कर सर न चंदन से मतलब न चंदन से मतलब है नहीं उधर से करते ना अर्थ ना करते न चाह न करने से न कर आत्मसंस्थम मन कृतो संस्थम आत्मसंस्थम संस्थम शक्ति निवृत्त हो। देखो क्रिया रूप संसार है, क्रिया और पदार्थ ये संसार क्रिया और पदार्थ क्रिया की जगह विश्राम पदार्थ जगह परमात्मा पदार्थ जगह परमात्मा क्रिया की जगह विश्राम न किंचित विचिंते नहीं वो किंचित करो मैं थे ऐसे न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं वा ऐसे न अहंकृत भाव और बुद्धि ऐसे में लिप्त है न अहंकृत भाव हम करते तो नहीं है ऐसे न अहंकृत भाव नहीं वो तो से करते नो न करते नहीं कर सना न स्वास्थ्य स्वरूप होते कैसे दर्द प्रकार से इससे कोई बंधन नहीं केवल परमात्मा है तो देवर पांचवा देवी बताइए न कहीं चलते देव केंद्रित करो मैं थी यू तो मैंने तत्व पश्चिम स्मरण स्मरण दर्शन उनमें सन्न भी सन्न भी इंद्रियाणी इंद्रिया देश वर्तंत्र यहाँ इंद्रिया इंद्रिया देश वर्तंत्र है वो एक क्रिया का समय है या तो कुछ भी चिंतन न करे नहीं वो किंचित करो मेरी नहीं वो किंचित करो दिशा स्वतः देवेगा नहीं वो किंचित करो दिशा कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो भी नहीं वो किंचित करो दिशा वहां क्रिया करते समय यहां क्रिया रहित हो जाए क्रिया हो न हो और कोई मतलब नहीं अपने आप की स्थिति वही है एक स्थिति क्रिया करते भी वही से थी, क्रिया न करते भी वही से थी। इस भर से कर्मणि आप प्रवृत्त हो गई, देव केंद्रित करो। यहाँ ऊपर थी सब ऊपर थी, मानो क्रियाओं से वो करता हुआ भी असर है और यहाँ कुछ क्रिया न करे नहीं, न कंचन भी चिंतन। ये जो करता बना है, ये करता बना है नहीं, परमात्मा तो तुम्हें करता बना नहीं है। करता बना ही नहीं तो भोगता बना ही नहीं, कर्ता बना होता तब भोगता बना होता है, कर्तापन में नहीं है तो भोगतापन में नहीं है, और यहाँ क्रिया भी नहीं है। यहाँ ऊपर ऊपर में है तो ऊपर में, ऊपर में सदै सदै ऊपर में धृति रहते या बुद्धिया बुद्धिया धृति रहते या स्वभाव बना, स्वभाव ही बना। इस वर्ष से कर्म नहीं आप प्रवृत्त हो भी, कर्म में प्रवृत्त होने पर भी गुरु नहीं करेगा। यहाँ ऊपर में तो उपरा हो जा क्रिया सब छोड़ कर सीधी सरल बात है ये। चिंतन हो जाए तो हो जाए तो परवा नहीं, हट दे कर याद हो गया। कर्म ने अभी प्रवृत्त हो गई डेम के अभी प्रवृत्त भी कुछ नहीं करता, यहाँ उपराम आ गया करता ही नहीं कुछ भी, सदै सदै ऊपर में आत्मन से मना कृतवा न किंच नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।